أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورت ابراهیم د شپاړسم آیات څخه شروع پر دوه ویشتم آیات باندې ختم شو. دا لومړنی دوه آیاته چې دي تر دا غلیظه پورې د دې دوه ربط د ما قبل سره دا دي چې په ما قبل کې چې د رسالت منکرین و د هغو عذاب دنیوي موږ بیان عذاب دنیوی دغه و چې الله فاک په دا انبیاو ته وحی نازل کړي هغو خلکو ورته وویل چې یا به بیرته دغه زموږ د دین په دغه کې به دخول راسره کوي او یا به دا رقم کوي موږ ته چې د جوتانه پسې اخلو فراره کوو مو بله لار نه لري. الله و رسولانو ته باره وحی وکړه باره لزویخه مخا دا ظالمان هلاکوم ځکه تیسته په سکونت درکوم ولنسكننكم الارض من بعد ما غاخرني آیات کې دا غو در دي ورستم ځکه ستیسې ده د خورا غټي وژګې مشلول دي چې زه به تا د ځکه د سره نست کوم ولا کبه الله اکبر را سواوري هغه به پر ډیر سلا اکبر نه دی به نه ته د نغاری وشان به ختم شې دلته به جنف قایمیر دغه دای دنیوي عذاب وس الله پاک د دوی اخروی عذاب بینه چې دا داسې نه دی چې یوازې په دنیا کې الله تعالی پر دوی باندې مجاهدین مسلطه کوي ځکه یې په ونه لري آخرت هم ورته ګوري. داسې دی من ورائه وروسته تر ده تر دغه سړي چې دا مشرک دی جهنم و تر دغه عنید ده مخکې چې جبار عنید چې الله پاک الار جبار عنید چې دی هغه خائب دی نامراده دی و من ورائه مخته در ده دا وراء چې دی تفسیر مزری شریف وای وای دا د ازداد څخه دی. کلمه د ازداد څخه هغه وخت بلل کیږي چې دا داسې دوه معنی ویلري ګای په یوه معنی راس ګای په دابل خو هغه دوه سره زه جباره نو دا کلمه د ازداد څخه ده. نو وراء دغه ستور دی په معنی سره د شاه هم راځي د شاه خوا په معنی سره د مخ د خوا هم راځي دواړي معنی وزنه اخیسته کیږي. نو دلته د مخ خوا ځنې مراد من ورائه هیڅ و مخ ته دغه جبار د دغه عنید جهنم او دوزخ دی دی چې ور روان دی سفر د دوزخ پر خوا دی. د سینه دی چې وایز د جمزی کی څخه الله تعالی دی په عذاب نشته کی مجاهدین پر مسلط اسو مخ لاړی د چا پر خوا لاړی د دوزخ پر خوا باندې لاړی. من ورائه و مخ ته د جبار د عنید او عنادګر جهنم او دوزخ دی. په دوزخ کې بیا څور سره کیږي و یسقا او د تور چشل کیږي من ما اند هغه او بو څخه سجید چې هغه جړی او بده جړی او بده د دوزخان چلته اورې سوځي د بدن د سیقې سم جړی او بکی خو لنده غوښه د نو چې سوځي خو بره د ځی الته یو ځای جمع کیږي په عین حال کې د بدن نوونه دا یو په حدیث شریف کې راځي د زانیانو د پرج څخه هم مرداري او برابر د زناکاران چې پر جمزه کې باندې دي دغه ام ګردورځي په وغو جوړو او وګړيږي دغه به الله تعالی یو دي تور چشل کیږي برای تخپل متصوره کچلې ته تصور سړی وي خوایا ګرځي دغه او بږي او په اور کې بږي راتلونکي ام دغه سړي آینده دغه رقم د معنا د اخرت خوای هغه خې د دې دنیا عذاب چې دلته به دی ور کیږي د مزک څخه. من ورائه و مختدته جهنم او دوزخ دی و یسقا د تور چشل کیږي او روبول کیږي دی دته ورچشل کیږي من ما اند او بو څخه سجیدین چې هغه جړی او بج منه هغه نو نه جدو دوزه خانو نو دی به په خوند چې الله هو یا یتجرع دی به غوړه فل کې يهود دغه دی خو به غوړه پی ولا یکاد نږدې نه دی یوسی غو چې دی دی کېلی کې هو دغه په اسانه سره په اسانه نه ستره وره لکه د سړي چې ګولا پستونې کې بندش برای زورونه الله دې خوم دغه دې خو مجبور دي خو تنګ په مخه خاصي دي اور پر بل دي دغه او بچ دي دا بده په تجرع ک د تجرع دا معنی چې دې په قړه په قړه اخري خو ال تاغه بر تدریج په ډیر زحمت کې کیری يتجرع دې غړه فل کې يهود دغه سجد او بو ولا یکاد نشګ نه دی یوسی غو چې دې دې کیری کې هو دغه او به معنی په اسانی سره په اسانی سره نسکره ولای و یاتیه الموت من کل مکان بل په دا دوزخ کې سره کم دی الله وای د اره طرفه سفر د مرګ عملی دی په دا دوزخ کې کله شا خوا د کده مخ خوا د کرسته بغل دی کچپه بغل دی یعنی اره پیشه د مرګ له خمر کیږي نه پر انسان چې سختی راځي بره په مرګ خوشالي نو دلته بدی په مرګ خوشالي خو الله مرګ نور سره وای هغه دنیا خدایمه دی بیا مرګ نشته نو یو یا اتیرا تکی هی ودت الموت و مرگ من کل مکان د ارزه ارزه نو څه معنا معنا چار چا پیره پر د مرگ عملی دي چې ار د اورس کر واټه پر شو کیږي خدا غي مرگ دي ار لمبای مرگ دي ار جوش او بچ دی چې خو مرگ دي مگر مرگ نه راځي و ما ندی هو ودی به میچن مرکه دون کی ندی خو مرگ د اری خو عمله پر کی د مرگ سمراد اغه مرګانه عذابون دي چې ار عذاب به مرګانه دي نو لکه اسری چې ډیر ټکری کړي برای ار ټکر می د مرګ ولا کیا پلا د پت خلګو ته مو چې پاته چې مونږ په ګور د کیج باندې راووت د دب ار ټکر د مرګ مګر خو لا زه مرګ د تنور کوم چې وساس وی په مرګ خو وساکیج د عذاب خلاص یی دی بش ولدی ژوندې عملیه به د مرګ پر شروع وي معنی دا سخت عملیه به یو چې هغه سبب د مرګ په ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه ومختد ده نور اينده څنګه ده عذاب غليظ خورا سخت عذاب دي د سنه دي چې بارونه ده سړی وي او ته ده چیرې به کې خدای معنا میاشت خدای به چیرې کې کال دي خدای به چیرې کې اينده می سم ده وس په زحمت په دنیا کې چې زحمت برابر تو اوره به زحمت راحت نسته اينده به روشن نس الته اينده خطرناک ده له روشنایی نسته بیا ته ځخه ده فار ومن ورائه دا وراهم لکاتیر چې هغه رقم دی په معنا سره د مخ دی ومن ورائه ومختد ده عذاب عذاب دی غلیظ خورا سخت عذاب دی منا راتون که زمانه هم گرده پا عذابو که کریش پا دقا دو آیاتی که چه دی دلت ده دقا جبار ده ده عنید ده فاره چه دی چه ده نبیانو سر بیا دعوه که ولو ربانی را ولا عذاب دی علا ولده یه غواری خو آقا دی دمزی که ده سر با واقس دیسی این ده ده اخرت عذابی ام ده غرکم دی ده خلاصو ده پسی ده ده مسلو سه چه ورونه سه مسلو لزینه بیا ده سه بقدر پای پوری چه دی دل تعالی و تعالی ده دغ مشرکانو ده ده کفرو ده یو چو سوالو جواب رکی چه آقا سوالونه چه دی آقا سلور سواله دی لری مانا سلور اشتباوی دی لری چه آقا یو اشتبا داده ده یو خپل عمل لری ده مشرک اربا تر پرسته چه دی ده یو عمل کی ده عمل بیاد وقت اسم دی یو قسم آقا عمل دی چه ده سر سخه ده عمل ده عبادت دی ولکه عبادت ندی لکه چیش لکه بت سجده بت سجدان وس په واقع کې عبادت دی خدا عبادت نه دی دی چې وای ما څونه عبادت څونه ثواب می وګټي هغه دی بت می دونه سجده وکړي یا په مخلوق کې قبر ته څوک سجده کوي دی چې وای ما دا ولی الله راضی کی نو ولی الله د کوم خو راضی دی خو هغه چې در باندې راکشي دی پر ولاړو شو لا کزم لا څه وای دا چې نو خدا عبادت و غیر الله ته دا د پزړي کې عبادت دی خو عبادت نه دی یو پر دغه عبادت دی نازیج بل قسم بیا عبادت دی خود د پاره نه دی عبادت اغه لکه څنګه د مثال په تو اغه داسې دی لکه وس مړی چې سړی آزاد کینو ثواب لري بس ته انسان دی د عبودیت د مریتوب دی آزاد کینو یا د یو قریب سره سلسله رحمه د ورو سره شکه د خور سره شکه د خاله او د خورځه سره شکه دا خوم سم عبادت دینو نو دغه قسم چې د مثال په تور ما درته یاد کړ چې دغه عبادت خودی لکه د مری آزادول یا خیرات کول یا د قریب سره سلسله رحمه کول دا ګرد شکارونه چې خدا دې شرط ایمان دي چې مؤمن وی دا عمل وکړي نو عبادت دي اوس چې مشرک ایمان نه لري دی 15 واره خیراتونه کوي نو چې پکې په عبادت نه دي دا عبادت نه ځنی بلل کیږي نو ګور هغه مخ کې کار چې و هغه په نفسه په نفس الامر کې عبادت نه ود چول عبادت دي دا بل به عبادت دي خود د لپاره د عبادت ځای نه نیسي نو اگر چې عبادت کې مؤمن و کې عبادت یې الله ثواب ورکړي دی چې و کې بار نه دی عبادت د لپاره ځای نه نیسي دغه دواړه قسمه عملونه چې اگر سره د عبادت حیثیت نه لري یا خو د عبادت حیثیت لري د لپاره کرامت نه دي په دې دواړو دی نازیج برای دای اخرت راغلی دا جنت دوزخ موجود و مزه خو جنت زم خدا کارونه مکوړي یو دغه غلطی دی لري الله دغه غلطی ورسته کوي چې تاسو په عبادت منازیر د دې مثال دار کم دی لکه یری د یورو کټه چې پرتای او یو چی ستوند بعد راس یری تر خو سپکی په ماز بعد باندې فاشل کیږي نو دا چې توند بعد پر راس را پوهه کی شوې دګر پرېږدي کټه خورا غټه د سوي چې څونه غټه کټه د ستاسو عبادت د یورو کټه د پښواله قدر شي دا یو سوال ده ته پیش دی د خپل عبادت د وجه چې څه د نبیانو خبرې په سیلا کې چیرې به مده ځخت چې ما خودونه عملونه کړی دا یا دوام هیڅ کې بعد د داو برال دا خو نو دی وای چې بعض بعد الموت ته چې سړی بیرته راځوندي کې ژوند کې مخ خالي دا انسان چې مرسته دا خاوري چې موږ د مور قبرونه لیدلې ولاکه شی لا پکشي خالي دوری ولاړ دا بیا د کوم خو ژوند کې نو دی دی وای چې جنت د ورځختي خو زه نه راځوندي کې څنګه مې ورآچه څخه به نس چې سبب دا د نور قسم بیا په د مشرکان کې دوغه بیا دغه شبهه او په دغه پر نبیان ایمان راړو په دغه نازیدي ول چې مړ سم کې خلاص اسوله بعد دوهمه اشتباه درېمه اشتباه بیا دا و ځینو بیا دا فکر کاوه برای ول نو د زمش خانانو سرداران چي دي چې موږ د دې سر دون شکو په پسې سردار صاحب دوغه رئیسیت له خپل په دربار کې نه لري چې ما خلاص کی دا نو تیسه د نواله د مرمې په دا اوس عصر کې دا غره کم ده سردار صاحب ته دروازه نور ولې ګرد کال منځ نه کوي برای سردار صاحب جواب هغه د کال زاوډ ویب زی پریشي د دې منځو څخه چټي هغه مشرکان هم د غره کم خو چې د زمش سرداران دي ملکان دي چې د لې کارونو په خلاصي خو اله تم په خلاصي چې دا به ماته کومک را لره راکي الله پاک هغه ته مهم ورکړي برای اته سردار صاحب ترتاب یې ستاسو بیا زاره دي سردار صاحب ولا کا پښه درس سلرم سوال دا اشتباه و انا دا چې برال ته د حساب سی لکه چې ما خیرات کړی دی مې نه دی کړی بعض بعد الموت کیږي یعنی کې سل واره دی وس ما ته د رئیس په شر راځي کنه راځي نه جر راځي دا بت په شر ما ته راځي دا مشي عبادت تر تکوم دا بت یا ما عبادت ته سره ولی ته کړی دی دا ولی په شر راځي یا مې عبادت و نبی ته کړی دی دا نبی په شر راځي د شي مشرک ته پاره ولی و نبی په شر نه ورځي ولیو نبی چې کپشور ته په اخر کې شفاعت کوي هغه د مؤمن د پاره چې ګناکاری پر ایمان مړي د خپل شرک مړ کیږي د مشرک لپاره به نبی دلایل وای الله تبارک و تعالی د مشرک لپاره به اولیا دلایل وای نو ورته وای الله پاک دغه ورته چې هغه معبودان دي په شواله کې در لري سیاستا معبودان اگر چې د دې معبودان د بوتانو د قسمت څخه په شنه در لري درځي نو اوس دغه څلور اشتباه وي دي د دوه جواب لري اوس د اولی اشتباه جواب شروع دی هغه دغه شمال دی په خپل عبادت نازی جداد واه قسم عبادت چې د کړیو دوه جواب الله دې ورته وای مثلا مثال الذين تاخر خرجوا كفروا جدي كافرن سيوي دي بربهم فرب سر ددي د دوی مثال چدی وام د اعمال د دوی مثال سره کمی اعمالهم د دوی عملونه چدی بل ار قسم عمل چدی کی خیر و خیرات کړی دی مریا آزاد کړی کی بت سوجیږي کړی دی دا ګرد اعمال چدی کرامات جن لک ایره رماد ایرو ته ویل کیږي کرامات جن لک ایره هغه شبو چې وس وزر سپرتی اشتدت چې سخت الو زول وکي اشتدت چې سختی وکي سخت الو زول وکي به په دغه ایرو سره الری حبات بعد پر راوارو جی سخت که پورتی که سر در دراکا پا جوڑ که پاوایی که استی که او دا هم یه چه وقت فی یو من عاصی پیر پا سخت ورد سکی دا سخت ورد سخت مراد آقا باگ دی چه آقا سختی پی یو من پا آقا ورد سکی عاصی پیر چه سخت و بعد دا جا ورد سکی لکه مرشتی دا مثال پتاو یه ورد یه جنگی باران و بردی ار سختی را بانی راسی تنگی وزغاس جی و تپیون دا گرد را بانی راسی باران و بل چه تو اچه سخت ورد ورځ خو نه وه سخته ورځ خو لکه پرون چې لمر راختل وي ولاړې ولودې په هغه ورځ هم دغه رقم خو جنګ یې سخت و بر هغه د جنګ سختۍ پر ورځ خلک تاوان کوي عجبه سخته ورځ د عاصف هم دغه رقم دی خو اصلي خو هغه بعد سخت دی اوس یې صفت د یو هم د پاره کوي چې دا ورځ سخته ده معنی هغه بعد یې سخت وي پکښې کښې نو په دغسې سخته ورځ کې چې بعد یې دغسې سخت وي او دا بعد هم په توندۍ راسي پر د ایرو باندې یو پلای والوځي بره به دغه د ایرو کوټه واکښت کار ته په څه شه ورسي چې دا خو ما جمع کړي وي چې مارزه به په مځکه کې هوارې کړم خپل کښته به ایرې ور لره ورکړم هغه ګرده بعد جوړلې د خورا غټه تم ورته جوړ کړې د مشرک اعمال دغه رقم چې د ایرو کوټه ده د آخرت ورځ ګوا کې دغسې سخت ورځ سخت بعد چلیږي معنی د ده اعمال برباد دي هېڅ لا ګټه نه ورته رسي مثلا مثال الذين د هغه خلکو کفرو چې دوی کافران سوي دي بربهم په رب سره د دوی مثال څنګه دی یعنې د اعمالو د دوی د عمل د رویه د دوی مثال وایي اعمالهم وهم عملونه د دوی کرامات جن لکه ایرې اشتدت چې سخت الو زول وکي بهې په دغه ایرو سره الري حبات فی یوم په هغه ورځ کې عاصفین چې هغه سخت وي معنی بعد یې سخت وي هغه هم دغسې د تیزو بعدو ورځ وینو لا یقدرون دوی قدرت نه لري مما د هغه شیانو څخه کسب و چې دوی کسب کړی علی شی پر هېڅ شي باندې دوی چې کوم کسب کړی د اعمالو شی له والا کرا واخلي چې خدای پاک دې پېښ چې زما عمل خو دغه دی الله پاک ما کړی و الله وایي دا یریږي بعد ولي چې دی چې هر څه لاس وردسکي شی لا نشته لا یقدرون دوی قدرت نه لري مما د هغه اعمالو څخه کسب و چې دوی کسب کړی دغه باطل عملونه علی شی پر هېڅ شي یو مټ قدر شی په لاس نه ورځي ذلک هو الضلال البعید ذلک دغه چې دی چې دا د حال الله تعالی بیان کوي چې اعمال یې د ایرو سره مشابه شو هغه هم په دغه سخته بادنه ورځ کې چې بعد پکښې کې دغه نو هو الضلال دا نو ګمرهي د البعید و خورا لیرې ګمرهي ده دا دونه لیرې ګمرهي ده چې په دې د هدایت وس د خلکو پر چا باندې نه رسېږي معنا دی د راګرځېدو نه دی چې پر دې هدایت اثر وکړي راځي دا دغسې بده ګمرهي ده ته ورپېښه ده چې په دغسې باطل عمل نازېږي د ده ورته تمه د هغه هېچې له نه دی دا یو سوال ختم شو چې په اعمالو نازېدل دا مشرکان چې اعمال چې دغه رقم دي پر عمل خو دې تکیه مه کوه ولې ستا په عمل کې چې دی د ایمان نقش نشته هر عمل چې قبلېږي د ایمان ټاپه به ورسره وي چې د ایمان ټاپه نه لري څنګه پر الله تعالی کېږي لکه دا لوټونه نه دي چې هلته هغه د سټیټ بینک د وزارت خزانه چې دي چې د هغه وزارت د خوا څخه کوم دسخط او هغه سټیم په ټاپه پکښې کښېسته چې هغه پکښې کې نه چارتونه ښایسته جوړ کړي چې دوکاندار ته ور غواړي چې بینک ته ور غواړي بندې کوي جلا جلا سزا درکوي دغه اعمال ګرده دغه رقم دی چې د شریعت هغه پټ سټیم نه وي پکښې چې د ایمان نقص دي چې هر څونه ښایسته اعمال وکړي هر څونه ډېر وکړي الله ته هېڅ قدر نه لري نه قبلوي نو الم تره پسې د دې دوهم سوال جواب ورلرو کې دوهم سوال و شبهه یې دا وه بله وروره ته د دغې پسې لکه چیرې به بیا قیامت کې بیا به زه راژوندی څه وایم بیا به زه ولاړ یم زما څه به پوښتنې کېږي چې باره به نو زه یا جنت ته ځم یا به دوزخ ته ځم چې خاورې سوم کې څه خلاصه سولې ځینې بیا دا نظر درلودې ولې ومنم د خبره د شوکه مې اچي الا شوکونه هم راڅخه د لاسه راڅه باسي جنت هم ولاکه ویني دوزخ هم ولاکه ویني چې مړ شپې پړ شپې کې څه خلاص بیا ژوند نشته الله دغه خبره ورځي چې بیا ژوند شته الم تره آیاته نګورې ای مخاطبه ان الله چې بشک الله خلق پیدا کړی دی اسماوات اسمانونه والارض مزکه بالحق په حق او پرشتیا سره دغه اسمان دی کوینه دا نو خپل جوړ شوی دی خپل د بام ګل ولاکه کیږي واد سړي ورته خطای دوه کړه د ورته خطای د بام ګل د سړي صفات نو دونه غټ چت څنګه جوړیږي خبره کده یې سپویږي چې فقط د یو سړی چت اچه انګر د سړک باندې یو ناری وهی هی جوړ شي څو شیش کیږي وای سړی چت اچه نو اوس چې دا دونه غټ چت پر ګرد نړی را څرخېدل او دونه لوړ چت چې تم به امن لري دا څنګه به مالک او به خالق جوړ شوی دی نو دسی علاوه ان الله بشک الا ان الله بشک الا خلق فاذا كريج السماوات اسمانون يو اسمان لا ندي اسمانون والارض مزك بالحق فحق وفرشتاس ان يشاء نو كثير اراده وكذا الله يذهب بوبزكم تاس تقبو وككم فتسر وياتي لا تقبو بخلق جديد فنيو مخلوق سر نو دا وس ام لري دا قدرت ام لري الله تعالی کوي را دا وکي تس بغرد په خپل دمزه کې است کې په بدل کې به نور نوې مخلوق راوړي دا وجه نس کوله چاغه جوړه وایسو نو دا کار خو بيخي کوي سي چې ته 15 پښ پټه انسان ته به مرسه خوري به سي الله تعالی به دې بیا جوړ نو چې دا دوه غټ غټ مخلوقات جوړه وایس هغه خو بيخي مشکل نه لري الله ته ګرځه په خلق کې برابر ويأتي راتقبك بخلق جديد فنوي خلق سر قصر بدا سر نوي نوي شيان جورك نتاخد بخجور وليس وما ذلك على الله بعزيز وما ندى ذلك داغ خبره چه داستاني استيكوول دي دمزيك دا سر دي بوزي استجيكي او نوي مخلوق دلتا فيداك دا ندى على الله فرالا فاك باني بعزيز گران عزيز مانا غالبا دا پخداي نغشتا يكيش دا خبره چه پر بوجي سي در وسط يوزي دا پر الله باني ندى درانا الله بالكل فوسائيك وليسي ندى دا على الله فرالا بعزيز دا درنه او غالبه خبره نه ده بلکې الله پر غالبه دی الله یک ولې صدا کار نو دا شبهه جم د زینه باسه چې بیا ما څوک را ژوندې کی دغه الله را ژوندې کی که شک پکښ لري اسمانو ته فکر ورلکه یوازې د اسمان جوړ دل نو نه چې اسمان الله تعالی جوړ کړی دی بلکې د ستوري پکښ نه سب څونه ستوري دي دا په ځکه چې د ستوري دغه رقم دی به پکښ حرکت کی د ارار شته چې فکر وکړي ته به بجې قاجې چې بیا می جوړ وایي چې بیا می را ژوندې کوي دریم شبهه کومه یو دریم ادا و بارے ولته سید جنت به امید و رخ به امید خو موږ ملکان او سرداران لرو نو سردار صاحب ما خلاصي د ملک می خلاصي لکه د پجه دنیا کار په خلاصي ژ په ملک په سردار الاتم په خلاصي ژ الا د دې د فار د دې نقل کی چاله ته دا غزه واقعه دا رقم د تسواب و برزو راش کارا بس بروز و د ظهور ته ویل کی را پیش بس لله وعلى پاک لر جميعا گرد چې مخلوق دي د الله حضور ترازي دریج گرد به د غسپری و میدان سید میدان باندې به دریج څوک باندې امني نو تعبیر په چاو کې و برزو راشکاره به سره پیش بس لله وعلى پاک لر جميعا گرد برب مکالمه شروع سي دا کسان چې وسته د وژغ په سره پر سوي ده د شرکی عبادت چې کړی دي دی بارا گرد فقال و بوي اغضوا عفاو دا کمزوران دا خلق نو پبلیک بولی دا عام خلق دا غبو وای چات للذین و اغه خلق ته استکبرو چې اوغه کبر لوی کړي په مزکه کې سرداری اعلان کړي پر کور چار چا پیر بیرغونه ولاړ مو غاټم ولاړ دغه ته بووی و بووی دا غدو عفا دا غدو پاس مراد دغه مشرک دی اغه دی مشرکی سرداران نه مؤمنان نه دا دا غدو عفا دا کمزوران مشرکان بووی للذین و اغه سرداران ته استکبرو چې اوغه کبر کړي په دی کې ابو جیل ابو لهب دی به څنګه ورته انا کنا لکم تبعا انا مشخو کنا مشغو لکم تسلر تبعا تابعدار خو چې تا به په هر ځای کې جلسه اعلان کړه ستا د مخه به زه دورې ناستم دغه نه تابعداري مې کوله چې پر هر ځای به دې ورهی کړم ما د دوکانو هینداري اما ته ولاره بلا مې کوله خو ستا په قومنده باندې زه چلېدلم انا بېشک موږ کنا مشغو لکم تسلر تبعا تابعدار فهل انتم مغنون عنا نو په دنیا کې کوم استاد غنو کوم مکه او شمال ارزه مرده بعد ژوند بعد میکاو نن ورځ زه مجبور یم یو کومک بناو کې لکه دلی چې براوي ما وښتا ته درکړې ما ته اوس ډیپټی را پیدا کې یا زما پلانې بنګې دی وسی نه را ترې لک زی ال ته په قیامت کې برا بدل غوړي چې دلته کوم استاد ونه تابعداري کړی نن کې یو څه عذاب را څه ده پکې ګرځ کنه څه ده پکولای د مثال په تور د بند کې منه څه خلاصولې د وهلو څه مخلاص کچ ماشام نه وي داس فهل ای انتم تس مغنون دفع کوونکی است د سرداران ته ګړی عنا زمشتخه من عذاب الله د عذاب صد الله تعالی من شيء يفسقته یو څکه در عذاب را صد پکوای څه کې نشه کولای ګرد کنه ګورې من شيء دلت وای معنا ګرد د پکور پتا نه کوم یو څه د پکدا سختی خیر اس استک که په مضمون په یی په حال آیا انتم تسی مغنون دفعه کوون کیاس یا سرداران عن ناز مرسخه من عذاب الله د الله د عذاب من شيء یو څکه در یو څه د پکوای څه کې نشه دوغه کار خو به په وسه پرای قالو سرداران ورته وای د مستكبرین وای لو هدان الله لهدیناکم لو هدا کچیر ہدایت کړو نه و مشت الله علا پاک چې ما ته الله ہدایت کړی وای لهدینا مش به ہدایت کړو کوم تست خو چې الله پاک ما ورځ بد کړو زفر گمرئی پر بد الله روانو درشی می مخ نه اړه ته به پدا بلا کې خېجه ولې نو زما خپل ہدایت نه دی په نصیب سوې تا ته بزت سلاری وشه لو هدا کچیر ہدایت کړو نه و مشت الله علا پاک لهدینا مش به ہدایت کړی کوم تست معنا کز مش کار سم ایستا کار سازی به می ام کړی وای سواء علينا اجزعنا ام صبرنا زمج وس حال دغه دی کی واوره سواء برابر ده علينا پر مج اجزعنا ايا مش پر یاد وکو ناری وکو الا ته چیا را پک دو جخت ماچو ام صبرنا یا که مش صبر وکو پټ خو لو در بچ بس دو جخ ورته مخ مودي پر در دی ناری موي ما لنا من محيص ما نسل لنا مجلر من محيس يو زايد خلاصونو ده پنا محيس ده خلاص يدو زايد تويل كيجي شري ورس پنا پكشي كي واخلي وس پري واخ فاز ما مخ ولا كيرزي ا دنيا كي خشو يو كارمي كا ولا يس يستلي مسو دلي چدي دلي پر مجباني كبو غير كم امي الا ني لكي كصبرو ك امي ني لكي دي سمن كي شيار دا داس ارام ولا ديناري موي ني وي نو الاكي نو يا دا سري دور چي بغي وي الاكي پي ولا ارم ولا كي لكي دا اسبورت وي كدا اس مزمن تو متوجه سواء برابر دا علينا پر مج اجزعنا ايا جزعنا مش جزع وكجزع دا فريا ادنارو بغارتي چالي دكرا فاردي دا ام صبرنا او كمش صبر وكنا فتخو لو دريج ودا عذاب تو روان جغ نكو ما لنا من محيص ما نسل لنا مجلر من محيص هيت زايد زايد خلاص نو چ زخ خپل ځان ته د فنا ځای نی وینم تا ته به څنګه زايد وشم چې ورسال ته به بار د دوژخ خلاص نو د سردار صاحب خدا جواب شو داري نو ته پر دې دنیا په نازیږي چې دای بده سمریټي وي شي لاولا کوي چې اوس لا جن ته رجوع وکه خپل د الله تعالی جن ایمان دا شان را خپل ک په دې باندې عمل وکه نو دای د درېم شبهه جواب سوچ دي سره جوړ کړي و چې پر نبیانو به ایمان نه راوړ ال تخم دا سردار صاحب خلاصي الله ول سردار دي دا قال سلرم شي چې هغه دی دا اشتباه کوله بار المشته د کم چا عبادت کو دا که شیطان دی دا که بت دی دا که ستوری دی هر شی چی دی دغه بر کومک را کینو دوغونه په سرویشت کالی می سجدا ورته وکړه دی به دوغونه کومک لاندې کرا چې ما دو رخه خلاص کی الله یاغه حساب ورته چې چلته بستاو د شیطان دغه سره دایوی شیطان جواب در لره درکی دی به ولا که و در چې الله پاک دغه خلق را اله کده دو رخه شیطان بخپله به غرړوي وقال و بوای دا نو دا سری په تفسیر شریف کې راځي بارا به خلق راځي ګرد شیطان ته بودری چ خدای دې تباہ او برباد کړه په موږ دې څه چمو په موږ دې را کبره کوم ټوټ کې وکړي اندوان ورته په ماجه غوي ته سجدا وکړ قبر پرستان ورته په ماجه قبر ته سجدا وکړ بت پرستان ورته په ماجه بت ته سجدا وکړ شمس پرستان ورته په ماجه لمر ته سجدا وکړ دا واست څه بل ونه سوس خو نه یو څه وکړو شیطان ته شیطان بر مخ پر راوړی نو شیطان د خبرې چې الله تعالی را جوړ کړي هغه مخ ته د دې خبره نو چې دا غته تفسیر ورسره دي چې دې راسي په ملامتیا کې برارت خپل خو ته بس بیا خبيس زموږ کار دې مر خراب کړي اوس خو یو چم وک نو د شیطان خبره داد وقال و بوهي الشیطان و شیطان څه وخت لمه هغه وخت کوغ دی چې فیصله کړي الامر امر چې کوم وخت فیصله وکړي چې د امر څه معنا سوال او جواب ختم شي حساب خلاص نو خپل دوژخانو د دوژخ امر وسی مشرکان دي دوري کفار دي دوري مؤمنان اخوا ته دي دلته بار دي شیطان ته وایي ولي خبيس چې لمه هغه وخت کوغ دی چې فیصله کړي الامر او امر نو دا شیطان به وایي چې ان الله وعدکم شیطان ته خودی ګله ور پیش کړي ولي دا رقم وکړي شیطان د ګله جواب ده کوي چې ان الله به شک الله وعد وعدك کړي وکوم ستاسو سره وعد الحق حق وعده خاله وعده در سره کړي و باره ول کې ایمان راوړي جنت مو زايدي او کې ایمان را نوړي د کوپر خو غره کوي د وژخ مو زايدي دغه وعده کې خدای تعالی رښتیا خبرو پدې کې دروغ نه ما بیا ستاسو سره وعده کړ چې په ما بش راځي کامیاب اس ما دروغ درته وایم نو ته رښتیا او دروغ نه سو سره جلا کوي دغه نه د ست سره بندونه په ما بش وګراتل چې ته دا جواب ورته ان الله بشک الله وعده وعده کړو کوم ستاسو سره وعد الحق حق وعده چې پر نیک عمل جنت پر بد عمل دوزخ ووعدت ما وعده کړی کوم ستیس سره فاخلفت ما مخالفت وکوم ستیس سره ما په وعده کې مخالفت وکې ما وعده په درواغ او په حق نه و وما كان لي عليكم من سلطان نو ما خو ما ز درواغ وعده درکوله زور خو بز ما سره نور سره ما خو تا ته تناون نه ودر چولې چې راځه سنه مات ما خو تا ته تناون نه ودر چولې چې راځه جنات ما خو تا ته تناون نه ودر چولې چې درځه سګوانی ور کرکبازی او زرکبازی خو ما خو ما ز دعوت درکاو په درواغ می درکاو تاس ما درواغ منل را چې غصب وس بیا ما ملامت ارمان چې ما ستا سره زور کړو زور می کړ در سره کړی ونه کدا اس مضمون ته متوجه است و ما کان نو ولی مال را علیکم پرتیش من سلطان هیڅ غلبه نه و ما کم پرتابنی غلبه درلو د ز پرتابنی مسالاتم چتم تا ته ما زنجیران اچي ولی الا ان مگر نه دا خبره و دعوت چ ما دعوت کړی کوم وتشته ما فقط دعوت تر کاوش پر دی خوارازی رسول او جانشینان خلق دعوت کاوش پر دی خوارازی ته په غب سیدت ته په ما بسرات فاستجبتم لی فاستجبتم خطش قبل و نه وکړی مال را ما خو هم زنجیران او تناون نه ودرچې فقط ما د طرفه ناری او دعوت وو تا ته ما شهوات سر لوله ورشنه واشه می درته ښکار کوله ته په ما بسرایې اغه نبیانو اغه د نبیانو جنشینانو چې کوم خلک دعوتګر و دعوت یې درکو اغه یې نه منل وس ملامتیا پر ما راغورځه فلا تلومونی فلا تلومو تیس ما ملامت وینه ما پر ما ولې ملامتی وای ولومو تیس ملامت کی انفسکم خپل ځانونه پر خپل ځان توکنو پر ما وایي ته کې چې شیطان دا ګرده ته تو شیطان کاپیر مخ کې تورس شیطان وای خپل استا مخ کې تورس زما فقط خبره درته وکړه ته راځي خاص یو به ما انا بمسرخکم ما نه يم انا زه بمسرخی پر یاد رسی دوم کی کوم و تاسو ته مسرخ دا غشا ته وای سراخ نارو ته وای چې سړی په یو ځای کې په عذاب اخته هله وی هله وی ناری وی بل دغه ناراوري ور میدان کې برای پلان یې باندې زحمت ور ځغلی اچراس قرار اخلاص کې داراتون کې سړی ته مسرخ وای دا نو کو مکرسون کې بولې پر یاد رسی ام بولې نو د مسرخ ترجمه تل مر څنګه کو ما نه يم ان زه بمسرخی پر یاد تر رسیدون کې کوم ستس پر یاد ته زه نسم در رسیدلې نارو ته نسم در رسیدلې زه خپل رخ دی ګاله وما انتم بمسرخيه وما انتم او تسئمنا ياست بمسرخيه کومک تر رسیدون کې زما دا یې د متکلین دی بمسرخيه کومک تر رسیدون کې زما مسرخین خو نو چدی هغه خو مسرخین جمع ده په پای کې نون لري هغه نون چې حذف شي په اضافت خو یې د متکلمی مضافه یې عباره خو نو یوه یې د جمع دی یوه د متکلم د شادي ولور کې مسرخيه لکه هغه مسلمیه چې ویل کېدی تسیس په یاد په کاپی کې نو ما ناس و ما ناس انتم تسب مسرخيه فريات ترسيدون کې زما اني كفرت بما اشركتم نو کوم پازا به وز ما څه کو مکه غړي اني ز کفرت ز کافر به ما په هغه عبادت اشركتم چې تس شرک ولا منی ز تا چې به کوم عبادت کې ز د خدای شرک ولا ما عبادت کې ما ته کول ستاد عبادت زمون کې دم کافر يم نه منم ځکه چې څه کو مکه غړي پر ما خپل څه دي ما وسا کوي څه ته درځه پر ما خپل لیم به سرخي ته به ما ته وای دا دې په مش څه چم کې ز خپل په لمبو کې ولاړ این زه شیطان گردی و ای کفرتو زه کافریم به ما په هغه عملو اشرکتو مو چې تاسو شرک کړی و مې زه په هغه عملو په هغه عبادت کې ستا عبادت زه نه منم بد دي کول چې ماته دي کول زه دغه څه منکرم چې دا څه وخت زه شرک کول من قبل په خوا په دنیا کې تا چې په دنیا کې زه د الله سره شرک کول دغه څه زه اوس منکرم نه منم ان الظالمین لهم عذاب الیم دا غ ان الظالمین نو یا دغه د شیطان خبره ده چې و داخل ګته براوي ان به شک الظالمین ظالمان چې دي خپل ځانم پکښ کې یادی منه خو ما ظلم کړی و د خدای عبادت منه کو تیس ظلم کړی د الله عبادت منه کو ظالمان چې دي لهم دی لره عذاب عذاب الیم دردناک د ظالم عذاب په برخه تی بالا به ګل نصر کو درځي درځي چې ګالو یې خلاص نه نسته شیطان ورته وای یا دغه ان الظالمین دا په پای کې د الله خبره ده چې دی خو دغه مکالمه سره کوي د الله د طرفه ځخ پر کیش بلای سره چپ کې د ظالمان ګرد عذاب الیم ته ځي تیسه دلایل سره وایست ان الظالمین بیا نو دا احتمال دی چې دا د الله خبره چې به شک ظالمان چې دی لهم دی لره ظالم څوک دی ان الشرك لظلم عظيم ده ظلم هغه غټ پرت شرک دی نو دا مشرکان چې لهم دی در عذاب عذاب دی الیم دردناک عذاب ډیر زور ور عذاب دی د دې پر ام احتمال لري چې دا د شیطان خبره سي خبره خو حق ده خدای په هغه غړي کې چې چلته پیدا نه ورته کې چې د ظالم د پر عذاب الیم دی یا د الله تعالی د دې په مقابله کې وای چې بس دی بالا دا یو مکوي ظالمان ګرځي ته عذاب الیم ورکول کیږي درځي عذاب غالي تر دغه ځای پورې د مشرکانو د کفرو د څلور اشتباهاتو جواب الله پاک ورله راورکي، کیدای سي په مضمون پوهیږي دغه چې د نبیانو د رسالت څخه منکر و، د هغو نبوت یې نه مني، د هغو اوامر یې نه منه، څلور سوال ورته پیدا و. یو خدا و ول دا زموږ عبادت نو کوم پالتو ځي، خو زه ما یم عبادت کوم اگر چې زیبت ته کوم، دا به په ښه راسي. الله جواب ورکړي بل ستا عبادت لکه ایرې دا رقم دي، باید به یوسي په ښه علاقه درسي. بل دا و برل قیامت نو کله کیږي چاو چای دغه قیامت ته کمی خواه، بعث بعد الموت ته کمی خواه، خپل خوندونه اخله پر ژوند باندې د ملا صاحب خبرې چې پر غوږ ونه نسی، په خدای د خوږه ګوله در چې زر دی ګرد مردو ژخونه بیانی، ګرد مر عذابونه بیانی، پر شی مخوند ولا کده د لاس اخستی، دا مکه و دا مکه و دا غسل چې شو کوم چې ګرد شي نه رواج، یعنی دی خود ګناس کوي چې تر کې چار چې نه لري بار دغه سی وای زنو چې شو کوم چې دا نه رواج دی، دا نه رواج دی، دا نه رواج دی، زه وکم چې شو دغه بانه کوي. هغه جواب الله ورنه ورکړي بل چې اسمانو مځکو ته وګوره، الله جوړ کړي دي تا هم دغسې بېرته جوړولی شي، دا زور نه غواړي را ژوندی بس بیا به عذاب بېرته ګوري. درېیمه سوال یې چې شو، شبهه یې چې شو، بهرحال ما ته به رئیسان سردارانو ملکان کومک راکړي، خو دلې څونه ورسره ځغستلی یم، الله ول د دنیا کومکونه یې جراوه هلته چې دي هلته به دی تا ته وایي چې باره وایي ځکه پر هدایت ما به تحق لارې ته راوستلی، زه خپله ګمراه ومه، پر ګمرایي روان یمه، د خلاصون ځای زما د پاره م ولاکه ستاتې هم نسم در پیدا کول. هغه دغسې جواب درکوي که په دې نظر چې ما چې د کوم چا عبادت کړی دی بوتان دی شیطان دی، هغه به په ښه راسي. برحال دغه شیطان یې سرغنه دی د ګردو، د ګردو باکلو خدایانو چې خلکو ځان ته جوړ کړي دي، سرغنه شیطان دی. هغه به دغه جواب درلري درکړي، هغه برای ما خو تا ته زنځیران نه واچولي، ما تا ته په درواغو دعوت درکوه، الله پاک په رښتیا او په حق درکوه، د الله دا جنه منی زما د جمانې وسرالي پر ما ځان تاوان، خپل ځان ملامتوه، پر خپل ځان توکه، پر ما مه توکه چې تو شیطان مخکې تورس، خپل مخکې خپله تور دی. دا چې دی برحال تا که د عبادت احسان پر ما اچې، د متابعت احسان پر ما چې دا کاپیر ته به دا شیطان وایي چې ما ستا متابعت کوي، ستا په عبادت زه کاپیر یم، زه هغه زه نه منم، بد دي کول چې زما دپاره دي کاوه، هېڅ احسان یې مه راباندې اچوه. حقه خبر دغه ده چې ظالمان چې دي د هغو دپاره عذاب عظیم دي. نو د دغو سوالو جوابونه په کې قرآن کریم کې ذکر شو. قرآن کریم ډېر ښه معقول کتاب دی، د سوالو د جواب علمي کتاب دی، که سړی وغواړي جن په ډېرو ښه انداز باندې ځینې زده کولی شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.